ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल नित्यानंद त्रयोदशी था और नित्यानंद प्रभु का चरित्र वर्णन में चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करने का आदेश आया था। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों को बताए, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा करो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ई भिक्षा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों को बताए, तो प्रत्येक घर जाकर सबको बताएं, सब घर वासियों से अनुरोध करो ये भिक्षा मांग लो, भज कृष्ण बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो तत्कालीन लोग इस काल के हिंदू जैसे किसी न किसी प्रकार भजन साधन करने वाले थे, विशेषकर गर्वी गुजरात में, स्वर्णिम गुजरात में, पुण्यमय गुजरात में। वो एक साल गर्वी गुजरात वो विज्ञापन में था ना, और दूसरा स्वर्णिम गुजरात, तो एक साल में पुण्यमय गुजरात होने चाहिए। तो पुण्यमय गुजरात में आज तक लगभग सभी लोग किसी ना किसी प्रकार की पूरी साधना अगर नहीं करते हो तो भगवान को मानते, कभी कभी मंदिर जाते, बहुत से लोग आज तक हर रोज मंदिर जाते, किसी ना किसी मंदिर जाते, तो सब भगवान को मानते। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को नहीं बताया, भज भगवान बोलो भगवान, उन्होंने कहा भज कृष्ण बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो हम जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में है, हम जो श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से पता मिला चैतन्य महाप्रभु का महावदन्यमय प्रदान क्या है, कृष्ण प्रेम प्रदान, हम कृष्ण नाम कहते हैं, दूसरा नाम नहीं है। तो सब लोग किसी ना किसी प्रकार भगवान को मानते हैं, शिव जी, माता जी, साई बाबा, वो एको एको नहीं हॉल ऐसे है, आवाज ऐसे है नहीं, और चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की शिक्षा के अनुसार हम मानते हैं, जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, और जो फल लोग मिलते हैं, वो पुण्य जो लोग मिलते हैं शिव जी की साधना, शिव जी का भजन करने से, वो एक ही नहीं है जो कृष्ण भगवान की सेवा करने से वो फल जो मिलते हैं, और साईं बाबा की पूजा करने से पुण्य नहीं होते, पाप होते। पाप होते हैं क्योंकि साईं बाबा तो आराध्य नहीं है, शिव जी आराध्य है क्योंकि वे महान भक्त है, महान देवता है। माता जी भी वैदिक प्रणाली से पूजित होते हैं, परंतु साईं बाबा तो किसी शास्त्र में नहीं है साईं बाबा के बारे में। तो सर्वोत्तम पुण्य है साधारण भौतिक पुण्य के बहुत ऊपर है श्री कृष्ण का भजन, क्योंकि वे वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है। ये हमारे सांप्रदायिक मत नहीं है, ये सभी वैदिक शास्त्रों तत्वज्ञान का सारांश है और चरम सिद्धांत है। तो इस्कॉन का प्रचार इस प्रकार है, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो लोग तो शिव जी का भजन कहते हैं या साईं बाबा का भजन कहते हैं या शिव जी का नाम कहते, अलग अलग देव देवियों का नाम कहते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कृष्ण का नाम बोलो। तो ये इस्कॉन की एक विशेषता है। इस्कॉन का मतलब चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय के आधुनिक युग में मुख्य अभिव्यक्ति, इस्कॉन तो कोई नया चीज नहीं है। तो कृष्ण नाम हरि नाम करना इस्कॉन की विशेषता है, और सब सत वैदिक संप्रदाय मानते हैं कि कल युग में हरि नाम में हरि नाम युग धर्म है। चार वैष्णव संप्रदाय है, ब्रह्म मध्व संप्रदाय और विष्णु स्वामी निम्बार्क संप्रदाय जो कुमार संप्रदाय बोलते हैं, और श्री संप्रदाय लक्ष्मी का संप्रदाय रामानुज आचार्य के द्वारा, और कुमार निम्बार्क और ब्रह्म मध्व और क्या है शिवजी रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय वो निम्बार्क संप्रदाय है, और रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय बोलते हैं, वो निम्बार्क संप्रदाय कुमार संप्रदाय है, और सब मानते हैं। और मायावादी संप्रदाय शंकराचार्य अद्वैत संप्रदाय वो भी मानते, उनके आचार्यों वे भी मानते, वे भी एक वैदिक संप्रदाय है। सिद्धांत तो पूर्ण नहीं है परंतु एक वैदिक संप्रदाय है, और वे भी मानते हैं कि कल युग में हरि नाम युग धर्म है, परंतु वास्तव में इस्कॉन इस युग धर्म का प्रचार करते हैं और इस्कॉन के सदस्यों हरि नाम कहते हैं। तो वो इस्कॉन की एक विशेषता है। एक और है कि इस इस्कॉन में सदाचार, सदाचार पालन करने को जोर देना है। सदाचार का मतलब भगवान परम सत्य है, और परम सत्य की पूजा करने के लिए तो पूजक या पुजारी तो पवित्र होना चाहिए। सत्यता पवित्रता दोनों एक साथ रहते हैं। तो भगवान परम पवित्र है, परम सत्य है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु। ये कृष्ण भगवान का वर्णन है जो अर्जुन भगवत गीता में बताए कि परम ब्रह्म या परम सत्य है कृष्ण, परम धाम या परम आधार हे कृष्ण, आप पवित्रम परमम कृष्ण, शाश्वत सनातन परम पुरुष हे कृष्ण, आदिदेव अर्थात देवों के मूल स्रोत है कृष्ण, अज कृष्ण का जन्म मृत्यु कभी भी नहीं होते, और विभुम कृष्ण भगवान परम शक्तिमान है, परम महान है। तो ये सब वर्णन है कृष्ण के, और वो परम पवित्र भगवान की पूजा करने के लिए वो पूजक भी शुद्ध होना चाहिए, अर्थात वो पूजक का मन, आचरण, शरीर, व्यवहार, वृत्ति सब कुछ शुद्ध होने चाहिए। तो इसलिए हम वैदिक नियमावली हम सब कुछ पालन करते हैं, सुबह सुबह उठना, जिससे ब्रह्म मुहूर्त में जिस समय सत्वगुण का प्रभाव है उस समय उठना, कोई आध्यात्मिक वादी नहीं हो सकते अगर 7-8 बजे तक सोते रहते, जैसे आज का वो आदत हो गया नहीं। सो लगभग सभी लोग सूर्योदय के बाद सोते रहते, जो पाप है। तो सुबह सुबह उठना चाहिए, और ये सब नियम जो हम पालन करते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते कि जो कुछ तुम करने चाहते हो करो और सच सच कुछ पूजा करो और उससे पूरा फायदा होगा, नहीं कोई कुछ फायदा नहीं होगा उससे। तो ये इस्कॉन का एक और विशेषता है, एक है कि हम जबरदस्त से वैदिक वास्तविक सिद्धांत के अनुसार प्रचार करते हैं, भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, कोई दूसरा नहीं है। और हम स्वयं विशेषकर हरिनाम संकीर्तन प्रचार करते हैं, और हम स्वयं हरिनाम कहते हैं, और हम शुद्ध जीवन पालन करने के लिए हम वैदिक नियमों पालन करते हैं। एक और विशेषता है, करो कृष्ण शिक्षा। हम विशेषकर शिक्षा लेना और देने में तत्पर है, उसको विशेष महत्व देते हैं। तो केवल कभी कभी मंदिर आना या हर रोज मंदिर आना, हर रोज पूजा करना, या बड़ा धार्मिक होना, दान, धनी लोग जो दान देते हैं, वो सब पर्याप्त नहीं है। तो शिक्षा भी लेना चाहिए, हमें समझना चाहिए। ऐसे वैष्णव भी जो कृष्ण इस गुजरात में विशेष का वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव बहुत है अभी तक, और वैष्णव धर्म का नाम है वो स्वामी नारायण संप्रदाय चलते, जो वास्तव में वास्तविक वैष्णव संप्रदाय नहीं है, क्योंकि वे बोलते हैं कि सहजनंद स्वामी भगवान है, नारायण है, जो जिसका प्रमाण किसी शास्त्र में नहीं है। तो वैष्णव वेश में ये सब अवैष्णव है, परंतु ये बात बोलना चाहता था कि जो वैष्णव है या खेते हुए वैष्णव है, सब भगवान का नाम बोलते हैं, गोपाल गोपाल या स्वामी नारायण नारायण का नाम बोलते हैं, लेकिन गलत सिद्धांत से। तो वे भी भगवान का नाम कहते हैं और हम भी भगवान का नाम कहते हैं, परंतु हम विशेष का शास्त्र का सिद्धांत को महत्व देते हैं। सब जो इस कर्म में जुड़े होते हैं, हम सबको बताते हैं शास्त्र पढ़ो, और सब लोग तो बड़े शिक्षित नहीं है, बड़े विद्वान नहीं है, परंतु सब जो आपने को वैष्णव मानते सब तो सिद्धांत समझना चाहिए, वैष्णव सिद्धांत शास्त्र के अनुसार, नहीं तो हम गलत फहमी से तथाकथित वैष्णव धर्म पालन करेंगे या मन में बहुत भूल धारणा रहेगा। हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, वो हमारा दल का मत नहीं है। ये सिद्धांत अनादि काल से सब महान आचार्य मानते हैं और सब बड़े बड़े देवगण भी मानते हैं, यंग ब्रह्म रुद्र मरुतस्त यंग ब्रह्म रुद्र मरुत स्तुनवंती दिव्याइस्तव, सब महान महान देवगण कृष्ण की स्तुति करते हैं, कृष्ण को स्तुति अर्पण करते हैं। तो ये हमारा मत है, ये सच है कि कृष्ण भगवान है। तो यदि मन में कुछ संदेह है या वो भूल धारणा है कि कृष्ण एक भगवान है और दूसरे भी भगवान है, तो जितने भी हो हम कीर्तन करेंगे वो कीर्तन जो पूर्ण कीर्तन नहीं होगा, वो कीर्तन कृष्ण ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि वो भक्ति का आधार है कि श्री कृष्ण भगवान है यही वचन माना, कोई दूसरा कंपटीशन भगवान नहीं है, और कि सब भगवान है हम भी भगवान है, ये सब गलतफहमी बहुत प्रचलित है ना। तो कभी कभी हम देखते हैं लोग जैसे भाव भर है कृष्ण कृष्ण कृष्ण बोलते, लेकिन बाद में याद ही उनसे अगर हम बात करेंगे तो वे कहेंगे कि मैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण कहते हूँ, तो कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति नहीं था, वो केवल एक शब्द है जो उससे मैं कुछ दिव्य भाव अनुभव करते हूँ, ऐसे ही बहुत भूल धारणा है, ये एक भगवान है हम सब भी भगवान है, ऐसे है नहीं लोग जो भगवान का नाम बोलते लेकिन भगवान के बारे में तो स्पष्ट धारणा नहीं है उनके मन में, और बहुत अलग अलग अपसिद्धांत से ग्रस्त है। तो इसलिए इसको में हम शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं। तो सब लोग तो बड़े पंडित विद्वान नहीं होंगे, लेकिन सब लोग समझ सकते हैं भगवान की कृपा से। तो भौतिक दृष्टिकोण से जो पूरा अशिक्षित है ऐसे लोग भी भगवान की कृपा से यदि वे ईमानदार है समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान है कोई दूसरा नहीं है, और भगवान शब्द का क्या अर्थ है। आजकल भगवान जो जादू करते हैं ऐसे लोग सोचते हैं, अगर कोई योगी कुछ जादू देखे ओ भगवान है ऐसे लोग मानते, सब मूर्ख मानते। तो भगवान कौन है जिनकी अचिंत्य शक्ति से बिना श्रम से असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि पालन और अंत में प्रलय होते, वो भगवान है। ऐसे भगवान जो चौरस सोना प्रकट करते है वो तो कैसे भगवान है। तो कृष्ण शिक्षा का मतलब भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत शिक्षा जो भगवद गीता में है, उसमें प्रथम शिक्षा है कि शरीर स्थायी है, हम अस्थायी सनातन आत्मा है, इस जन्म इस शरीर प्राप्त करने के पहले मैं था, आप थे, इस शरीर का मृत्यु होगा परंतु उसके बाद हम रहेंगे, हम आत्मा है। तो इसी बात बोल के बहुत से लोग ऐसे बोले ठीक है हम हिंदू ये हम सब जानते, लेकिन वो नहीं जानते। जो जानते हैं तो इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन व्यतीत नहीं करते। जो वास्तव में जानते हैं कि हम सनातन आत्मा है परंतु हम निज दोष से इस भौतिक संसार में अटक गए हैं, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख बारंबार हमें भोगना पड़ेगा। जो पूर्णतया समझते कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो वो व्यक्ति तो फलतू इंद्रिय सुख के लिए जीवन व्यतीत नहीं करेगा। उसका जीवन का लक्ष्य होगा परम सत्य का अनुसंधान करना। वो परम सत्य कृष्ण है। और कृष्ण प्राप्ति कैसे होते? कृष्ण भक्ति से। और कृष्ण भक्ति कैसे करना है? तो सर्वप्रथम समझना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं। ऐसे भी बहुत भक्त है, तथाकथित भक्त जो भक्ति करते, परंतु उनका उद्देश्य है भक्ति करने से मैं भी भगवान के समान बन जाऊंगा, जो संभव नहीं है। और इस गलत उद्देश्य से ऐसे भक्तों की भक्ति तो पूरी अभक्ति होते, क्योंकि भक्ति भाव का मूल सूत्र है दास्य भाव। कृष्णा हमारे प्रभु है, पालक है, नियंत्रण है, और हम केवल दास है। हम सेवक है, वे प्रभु है, और उनका वात्सल्य भाव है, हमको पालन करते हैं। और भक्तों की भक्ति करते क्यों, उसमें हेतु क्या है? श्रीमद् भागवत का एक महत्वपूर्ण शब्द है अहैतुकी। भक्तों शुद्ध भक्तों भक्ति करते बिना किसी भी भौतिक हेतु। हे भगवान, मैं भक्ति करते हूं तो मुझको धन जन सुंदरी दे दो। उसे शुद्ध भक्तों किसी भौतिक लाभ के लिए भक्ति नहीं करते, उनका मन में वो उद्देश्य कभी भी नहीं आता। वो भक्ति करते किस लिए? भक्ति हेतु है और फल प्राप्य फल है भक्ति का, भक्ति। भक्तों भक्ति करते किससे, जिससे जिससे वे भगवान से ये आशीर्वाद मिलेंगे कि मैं जन्म जन्मांतर भक्ति सेवा कर सकूंगा। तो इस आत्मसमर्पित भाव अहेतु की भक्ति बोलते हैं। और श्रीमद् भागवत की शिक्षा के अनुसार ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, जो हम श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से हम आज समावेत है यहाँ पर इस कृष्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो कृष्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए श्रील प्रभुपाद बहुत श्रम से भगवद गीता यथारूप भक्ति रसामृत सिंधु श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत उपदेशामृत आदि भक्ति ग्रंथ हमको प्रदान किए, और संस्कृत से अंग्रेजी अनुवाद उसके साथ तात्पर्य तो उपलब्ध है गुजराती हिंदी ये सभी भाषाओं में। तो श्रील प्रभुपाद वास्तविक आचार्य थे, क्योंकि उनका उद्देश्य था लोकहित। जैसे चैतन्य महाप्रभु के प्रथम मुख्य शिष्यों वृंदावन के छह गोस्वामी षड गोसाई श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ नाना शास्त्र विचारणिक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों लोकानम हितकारिणो श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो बड़े धनी बने, बड़े कुलीन होते हुए भी सब कुछ चढ़ के ब्रजवास किए थे, और ब्रज धाम में बहुत लुप्त शास्त्र संग्रह करके शास्त्र अनुसंधान किया, और बहुत ग्रंथ रचना की जिसमें चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है परिपक्का वैदिक सिद्धांत, कृष्णस्तु भगवान स्वयं अखिल रसामृत मूर्ति, भगवान कृष्ण भगवान है और साथ साथ अखिल रसामृत मूर्ति, वे रसमय सभी रसामृतमय भगवान, सबसे मधुर सबसे सुंदर सबसे दयालु। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन आदि गोस्वामीगण के द्वारा हमको बहुत शिक्षा प्रदान किया, और श्रील प्रभुपाद ये सब पूर्वाचार्यों की रीति के अनुसार हमको इस आधुनिक युग में हमको श्रीमद् भागवत भगवद गीता इत्यादि शास्त्र हमको प्रदान किया। तो इस कारण की एक विशेषता है ये सब शास्त्र परिवेशन करना, और कि इस कौन के सदस्यों स्वयं ये सब भगवत शास्त्र पाठ करेंगे, जो इस कौन के विशेषकर जो दीक्षित है या दीक्षित होना चाहते हैं उनके लिए एक मुख्य कर्तव्य है श्रील प्रभुपाद की सभी ग्रंथों पाठ करना। श्रील प्रभुपाद इस आधुनिक युग में भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि है, सर्व पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, और कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए मुख्य उपाय इस पुस्तक प्रकाशन और वितरण है। तो इसलिए जो शिल प्रभुपाद की कृपा मिली तो शुद्ध भक्ति भावना प्राप्त करके उनका विशेष कर्तव्य है शिल प्रभुपाद के सब प्रकाशित ग्रंथ पाठ करना और वो सब उपदेश जो शिल प्रभुपाद ग्रंथों में है वो उपदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करना, वो उपदेश के अनुसार भक्ति प्रचार करना। तो कौरव कृष्ण शिक्षा वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम विशेषकर बोलते हैं शिल प्रभुपाद की ग्रंथों पढ़ना, तो शिल प्रभुपाद के ग्रंथों के अलावा और बहुत धर्म ग्रंथ है, नहीं बहुत संस्थ है, बहुत गुरु है और बहुत विद्वान लोग है जो अलग अलग पुस्तक लिखते हैं। और शिल प्रभुपाद की गीता अनुवाद के अलावा और बहुत गीता के बहुत प्रकाशन है और भागवत के बहुत अनुवाद है। तो हम विशेषकर शिल प्रभुपाद की ग्रंथों को हम जड़ देते हैं क्योंकि शिल प्रभुपाद भगवान के प्रतिनिधि हैं इस आधुनिक युग में, जिनके द्वारा वो बहुत गहरा रहस्यमय वैदिक सिद्धांत हमारे लिए बहुत स्पष्ट और सरल रूप समझाते हैं, जिसलिए कोई भी वैदिक पंडित संस्कृत पंडित नहीं होते हुए भी तो शिल प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने से तो सब वैदिक सिद्धांत आसानी से समझ सकते हैं। और जो शिल प्रभुपाद की पुस्तकें श्रद्धायुक्त रूप से पाठ करते हैं तो वो पाठ करने से तो बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वान संस्कृत पंडित से बड़ा ज्ञानी बन जाते हैं। ज्ञानी का मतलब क्या है? जो सत्य ज्ञान से अवगत है। तो अगर कोई व्यक्ति बड़ा पंडित है, असंख्य श्लोक कंठस्थ किए लेकिन नहीं समझते तो परम सत्य कृष्ण है, तो उनका ज्ञान सब बेकार फालतू है। क्या होते हैं, हम कभी कभी हम देखते हैं कि लोग तो बहुत बहुत सारे पुस्तक पढ़ते हैं और इतने ज्यादा पढ़ने से उनका मन तो एकाग्र नहीं होते, तो परम सत्य के बारे में और विभ्रमित होते। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में पूर्व बंगाल, जिस जो आज बांग्लादेश बोलते, उसमें एक विद्वान ब्राह्मण थे, उनका नाम तपन मिश्र। तो युव काल में चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के पहले उस समय उनका नाम निमाय पंडित था। तो निमाय पंडित पूर्व बंगाल गए थे और वहां पर अलग अलग जगह भ्रमण किए थे और बहुत शिष्य ग्रहण किए थे। तो पद्मा नदी के तट पर, जो पद्मा नदी जो पूर्व बंगाल में थे जाते हैं, एक ब्राह्मण जिनका नाम तपन मिश्र था, एक ब्राह्मण निवास किया था, वो बड़ा विद्वान था और उनके पास असंख्य पुस्तक थी और दिन रात वो तपन मिश्रा बहुत ग्रंथों का अभ्यास किया था और उससे उनका मन और ज्यादा विभ्रमित बन गया, क्योंकि एक शास्त्र में ये वाणी है योग व्यायाम करो, दूसरे शास्त्र में शिव जी की पूजा करो, एक और शास्त्र में माता जी की पूजा करो, एक और शास्त्र में तो किसी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही वाणी है और दूसरा ग्रंथ में कि कोई भगवान नहीं है, वो विश्व जैसे है तो अनादि काल से वैसे है, सृष्टि कभी भी नहीं हुई, तो ऐसे अलग अलग मत है। और यही सब पढ़ने से वो तपन मिश्र का मन तो लगभग पागल हो गया है। तो बड़ा विद्वान था लेकिन परम सत्य के बारे में दिग्विभ्रमित था और उनका मन में इस प्रश्न बहुत बार आया था कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, मैं कैसे समझ सकता हूं। तो एक ग्रंथ में एक वाणी है, दूसरे ग्रंथ में अलग वाणी है और बहुत बहुत ग्रंथ है, बहुत बहुत मत है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है अर्थात साध्य क्या है, उसको साध्य बोलते हैं। और किसी साधना से वो साध्य प्राप्त होते हैं, साध्य साधना तत्व। तो एक बार रात में उस ब्राह्मण तपन मिश्र के स्वप्न में एक उज्जवल देवी आई थी, इस ये वर्णन चैतन्य भागवत में है। तो उसमें वो देवी कौन है तो लेख नहीं है, तो लगते सरस्वती थी, विद्या देवी। तो स्वप्न में वो तपन मिश्र को बताई कि साध्य साधन तत्व में तुम विभ्रमित हो, तो तुम कैसे वास्तविक मार्ग में लेगा। तो देखो तुम्हारे पास नजदीक में निमय पंडित जो सबसे बड़ा विद्वान है, जो पूर्ण तत्व ज्ञानी है, वो निमय पंडित आया है। तो कल सुबह निमय पंडित के पास जाकर पूछो साध्य साधना तत्व का चरम सिद्धांत क्या है। वो उत्तर जो निमय पंडित देगा वो श्रेष्ठ सही सिद्धांत है। तो सुबह का समय तपन मिश्र बहुत उल्लासित हुए और निमय पंडित के पास जाकर निमय पंडित से पूछे कि साध्य साधना तत्व का चरम सिद्धांत है अर्थात परम सत्य क्या है और वो परम सत्य कैसे प्राप्त होते। तो निमय पंडित अंतर्यामी भगवान है और तपन मिश्र की परिस्थिति के बारे में सब कुछ समझ, तो इसलिए तपन मिश्र को बताया कि असंख्य ग्रंथों पढ़ने से साध्य साधना तत्व अच्छी तरह प्राप्त करना कभी भी नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि साध्य साधना तत्व जय की चू शौकाओ हरि नाम संकीर्तन मिली बे शौका। इस कल युग में साध्य तत्व साधना तत्व सब कुछ पूर्ण होते हैं हरि नाम संकीर्तन करने से। ये केवल चैतन्य महाप्रभु का राय नहीं है, मध्वाचार्य भी शास्त्र से एक श्लोक का निष्कर्ष किया है, ऋग्वेद साम वेद यजवेद अथर्वण अथीत तेन ये नम हरिर इत्यक्षर द्वयम्। अर्थात जो व्यक्ति के मुख से हरि ये दो शब्द निकाल जाते वो व्यक्ति तो पूरा ऋग्वेद यजवेद सामवेद अथर्ववेद अध्ययन किया है, क्योंकि वेदाश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। समस्त वैदिक शास्त्रों का लक्ष्य है कृष्ण, और इस कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। कलयुग में युग धर्म हरि नाम संकीर्तन है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो हरि नाम करना सभी शास्त्रों का चरम सिद्धांत है, तो फिर भी हमें सही आचार्यों से शास्त्र का सिद्धांत सुनना चाहिए और सब तत्व सुनना चाहिए। तो क्यों हम हरे कृष्ण बोलते, हम हरे साई बाबा नहीं बोलते? ओ एक्चुअली ऐसा नहीं बोलना चाहते, तो अभी तो कोई साई बाबा के भक्ति बात सुन के तो ये नया प्रथा शुरू करेगा, हरे साई बाबा हरे हरे कृष्ण हरे, इसको डिलीट करो। नहीं ओ एक्चुअली मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, माया ऐसे भक्त को बहुत काल्पनिक सुझाव देते, तो मेरा बोलने का जरूरत नहीं है। तो किसलिए हम हरे कृष्ण बोलते, कैसे किसी भावना से हमें बोलना चाहिए, न धनम न जानम न सुंदर, इसी भावना से बोलना चाहिए। क्यों हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, क्यों दूसरे नहीं? और ये सब वैष्णव सिद्धांत हमें मालूम होना चाहिए, हम शुद्ध भक्तों से ये सब सुनना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताए, अर्जुन को क्यों? तो उस समय पृथ्वी पर व्यासदेव स्वयं प्रकट थे और बहुत विद्वान पंडित ब्राह्मण भी प्रकट थे, अर्जुन तो ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय, अर्जुन तो त्यागी नहीं थे, गृहस्थ। तो क्यों भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का रहस्य बताए? इसके बारे में भगवान कृष्ण स्वयं बोले कि भक्तोसी में सखा चैती रहस्य ही थे कि वो परम रहस्य भगवद गीता ज्ञान जो मैं बहुत पूर्व काल में विवस्वान सूर्यदेव को बताए वो ज्ञान में तुमको कहता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो और मित्र हो। तो भक्ति ही योग्यता और अधिकार है शास्त्र ज्ञान का परम रहस्य समझने के लिए, लेकिन वो भक्ति क्या है हमें भक्तों से सीखना चाहिए। तो अभक्तों से हरि भक्ति कथा या वैदिक कथा सुनने से हम वैदिक सिद्धांत से भी भ्रमित होंगे। इसलिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है अवैष्णव मुखोद्गीर्णम भूतम हरि कथामृतम श्रवण नैव कर्तव्य सर्पोचिष्ट यथापया। तो हरि कथा अमृत है, परंतु वो अमृत अवैष्णवों का मुख सुनने से ही वो अमृत विष होते हैं। जिनके मन में विष, वो विष क्या है? इंद्रिय तर्पण की कामना या भगवान को द्वेष करना, ऐसा है कहीं शास्त्र का कथा का, जो भक्ति हरि लीला ये सब बात बोलते है, लेकिन उनका मन में अलग उद्देश्य है। विश्वास नहीं करते कि भगवान कृष्ण है, हम सब कृष्ण के दास है, या हरि कथा कहते हैं इसी उद्देश्य से कि मेरी मिट्टी बात सुनने से लोग प्रभावित होंगे और मुझको पर्याप्त दक्षिणा देंगे, ऐसे होते हैं। स्वार्थ की इच्छा से हरि भक्ति प्रचार करना, तो यदि हम भगवान हैं, हम हरि कथा सुनेंगे शुद्ध भक्तों से। इस भौतिक संसार में शुद्ध भक्त दुर्लभ है, तो श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य बहुत दुर्लभ है, परंतु हमें इस प्रकार शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए जो कम से कम उनका मन में श्रोता गण का शोषण करना का उद्देश्य नहीं है। जो हरि भक्ति प्रचार करते हैं, ठीक जैसे श्रील प्रभुपाद हमको बताए, और पूरा विश्वास श्रील प्रभुपाद की वाणी में पूरा विश्वास है, और जैसे श्रील प्रभुपाद हमको बताए शास्त्र सिद्धांत के अनुसार मनोरंजन अंदाज नहीं है, तो उसी प्रकार हमको बताना चाहिए। फिर इस प्रकार वो कृपा जो श्रील प्रभुपाद कृष्ण शिक्षा प्रचार करने से हमको प्रदान किया, तो श्रील प्रभुपाद का अप्रकट लीला के पश्चात भी हम श्रील प्रभुपाद की पूरी कृपा मिल सकती। तो हमें हरि नाम करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, परंतु शास्त्र अध्ययन इसी भाव से, तो मैं बहुत कुछ समझ लूंगा, वो उसी भाव से नहीं है। हमें भी नम्र होना चाहिए। ज्ञाने प्रयास उदपस्य नमंत एव, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि अपने प्रयास से मैं बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने से मैं बड़ा विद्वान बन जाऊंगा, और अकेले में परम सत्य ज्ञान प्राप्त करूंगा, तो उसी प्रयत्न से हम सदैव परम सत्य से दूर रहेंगे। हमें नम्र होना चाहिए और शुद्ध भक्तों से हरि भक्ति प्रचार सुनना चाहिए। तो इस आधुनिक युग में सबसे महत्वपूर्ण और महान वैष्णव आचार्य श्रील प्रभुपाद है, इसलिए श्रील प्रभुपाद से सुनना चाहिए हरि भक्ति कथा, और श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। और यदि हम इस प्रकार सरल भाव से शुद्ध भाव से कृष्ण भक्ति अनुशीलन करेंगे, तो श्रील प्रभुपाद और सब पूर्व आचार्यों चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम साध्य साधन तत्व सब कुछ समझ लेंगे। हमारा हरिनाम शुद्ध होगा, और हरिनाम करने से हम पूर्ण आशीष मिलेंगे। हरिनाम कीर्तन करने से कृष्ण प्रेम प्राप्ति होते हैं, वो कृष्ण प्रेम प्राप्ति पद पर हमें तत्पर होने चाहिए, सावधानी रखने चाहिए, जिससे हम किसी असत सिद्धांत से विभ्रमित नहीं होंगे, जिससे हम वास्तविक मार्ग पर सदैव रहेंगे। तो कृष्ण भक्ति मार्ग सरल है, सीधा है, और जिससे हम पथ से भ्रष्ट नहीं होंगे, हमें श्रील प्रभुपाद का मार्गदर्शन के अनुसार सदैव चलना चाहिए। भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। मार्ग सरल है और हम भी सरल अर्थात ईमानदार होने चाहिए। हरे कृष्ण।